Na trójkowym zegarze minuta po godzinie czwartej. Noc z piątku na sobotę, czas na mikrokosmos. Te fantastyczne saksofony. Nick Waterhouse się dzisiaj przywitał z nami na początek mikrokosmosu z płyty, która bardzo jazzowa, bardzo oldschoolowa, no a ja wybrałem takie łatwiejsze trochę nagranie, takie przyjaźniejsze, takie na sam dobry początek mikrokosmosu. Mówimy dzień dobry, Elżbieta Różycka przy konsolecie, przy mikrofonie Grzegorz Zembrowski. Mamy 2 godziny na zupełnie nową muzykę, może 2, może 1. Może nawet 3 utwory. O, tak patrzę na zestaw. 3 utwory w dzisiejszym zestawieniu należą do nie najnowszych, starszych niż tydzień. No ale cała reszta to już albumy i ciekawostki ze świata muzycznego. W wielu przypadkach będą to artyści, których bardzo dobrze znamy, którzy pojawią się również w innych audycjach trójkowych, na przykład Broken Social Scene, które za chwilę zagra. Z nowej płyty wspomniany przed chwilą zespół. Mówimy jeszcze raz. Dzień dobry. 2 godziny smaczków muzycznych przed nami. Zespół Broken Social Scene w tym roku obchodzi swoje 20-lecie istnienia, chociaż ja mam wrażenie, że oni istnieją od zawsze. Nowa płytka, nieduża, nazywa się Let's Try the Year i to jest Let's Try the After, i to jest druga w ich karierze zatytułowana w ten sposób. 5 utworków, ja wybrałem chyba taki najweselszy na dobry początek mikrokosmosu. Będą dzisiaj takie nazwiska, takie głosy, które rozpoznajemy od razu. Oto jeden z nich. Nora Jones, oczywiście. Oczywiście, panie Pawle, tak, to jest Nora Jones z najnowszej płytki, płytki 7 zaledwie utworowej, półgodzinnej. Płyta nazywa się Begin Again i jest jakby zbiorem utworów, które są dla niej przyjemnością. Nie ma tutaj ani jednego utworu, który byłby zrobiony chociaż trochę pod... nie chcę używać tego słowa, bo nie powinno padać w tej audycji, ale pod komercję. Już. Już. Dla przyjemności, dla własnej przyjemności, naszej też. Myślę, oczywiście, ale nie ma tutaj żadnego utworu, który byłby, starałby się wybić gdzieś na jakiejś liście przebojów. O nie, nie próbowała nawet, nie chciała tego, absolutnie. Nora Jones. A jeżeli chodzi o rozpoznawanie głosów, to teraz wystąpią głosy, które państwo również znają. Ale moim zdaniem rozpoznanie obu jest absolutnie niemożliwe. Oczywiście można skorzystać z jakiejś aplikacji i sobie sprawdzić, ale rozpoznanie obu, jednego pewnie tak, ale obu niemożliwe. 2 minutki z nowej płyty. Sprawdzę, czy ktoś napisał, ale nie, nie, nie. Nawet jeżeli ktoś z państwa znalazł, to nie wierzę. No dobrze. Pierwsze, PJ Harvey. Myślę, że to było jeszcze do wyłapania, ale że tam się pojawia Gillian Anderson, to absolutnie moim zdaniem nie. Z nowego albumu PJ Harvey, który właśnie się ukazał, który jest ścieżką dźwiękową do sztuki, która nosi tytuł All About Eve, tam są trzy utwory wokalne, instrumentalne. Pozostałe, no to są to utwory instrumentalne, rzeczywiście muzyka jakby filmowa, ale w tym przypadku napisana do sztuki teatralnej. No i już. Drugi utwór śpiewany przez Lily James nosi tytuł The Moth, jak ćma. No ale chyba dzisiaj to zostawiam państwu do znalezienia. Teraz wystąpi 15-letni zespół już Viking albo Viking Moses. Posłuchajmy. We'll be right back. storming in the sea. Gdziekolwiek znajduję jakąś notkę o zespole Viking Moses czy o Brandonie Massey'u, który prowadzi ten zespół od 2003 roku, zawsze pojawia się to zdanie, że koncertuje niemal stale, regularnie, bez przerwy niemalże od 1993 roku. W każdej notce biograficznej, w każdym tekście o tym zespole pojawia się to zdanie. Wcześniej właśnie jako... Wcześniej kariera solowa, potem założony zespół Viking Moses. No i tak to trwa. Piąta płyta w dyskografii, bardzo poruszająca, tak jak poprzednie. Tutaj i Marka Lanegana trochę znajdziemy, i Davida Eugene'a Edwardsa, i trochę właśnie takich poetów smętnych, smutnych w tej muzyce słychać. No i już. Ale myślę, że jeszcze coś się dzisiaj zjawi z tej płyty, bo to bardzo dobra płyta jest. Cruel Child, tytuł albumu. A teraz zmieniamy chyba całkowicie klimat. Zaproszę Państwa do Lozanny i Chyba żadne słowo się nie pojawi w ciągu najbliższych minut. To będzie długie nagranie, ale myślę, że ono wybudzi nas z jakiegoś letargu, który nam Viking Moses zafundował. Monkey 3, tak nazywa się zespół. Jak ja lubię takie dźwięki zaskakujące. Ta solówka, pan Paweł napisał, to jakby David Gilmour grał. Trochę tam było takiego, ale raczej bym powiedział, że to jest muzyka space rockowa, która gdzieś tam obok, zespół Pink Floyd gdzieś obok muzyki space rockowej istniał. I myślę, że to jest ten wspólny mianownik tej dwójki artystów. Zespół Monkey 3, zespół istniejący od początku tego wieku w Lozannie, grający właśnie taką space rockową, trochę stoner rockową, psychodeliczną muzykę. Ten utwór to pierwsze nagranie z płyty, nie najdłuższy w całym zestawieniu, chociaż prawie 12-minutowy, ale przyznają państwo, że te wszystkie minuty musiały się w tym utworze znaleźć, by on stanowił jedną prawidłową, dobrą całość. Spiral z tytułu utworu. No a pozostałe utwory wydaje mi się trochę trudniejsze, mniej kompleksowe, mniej zawierające 100% muzyki w muzyce. Okej, teraz będzie zespół, który bardzo dobre wrażenie zrobił na nas przy okazji ostatniej płyty, do tego stopnia, że jakby wyszedł poza mikrokosmos, wielokrotnie słyszany na antenie Trójki, co mnie bardzo, bardzo cieszy. No a nowa płyta będzie w maju. Black Mountain. Płyta, jak ja bardzo na nią czekam. Destroyer to tytuł albumu, 20 Expected. Prawdopodobnie pojawi się 24 maja, tak jest napisane, tego roku. Black Mountain to drugie nagranie, które znamy już, poznaliśmy z tej płyty, a mnie chodzi po głowie ciągle Mothers of the Sun i może za tydzień spróbowalibyśmy do tego nagrania wrócić, no bo ono tak co tydzień, co dwa gdzieś tam przemyka w myślach albo w słowie w mikrokosmosie. Dobrze, czekam na tę płytę bardzo. Może jeszcze jakieś nagranie, no bo w końcu mamy ponad miesiąc do wydania albumu. Może jeszcze jakiś singiel się pojawi. No dobrze, teraz jeżeli powiem tytuł, to Państwo będą wiedzieli, gdzie jesteśmy. Holy Moly and the Crackers. Posłuchajmy. I loved him once, but I took another love. Now I'm out on my own. Myślę, że w tym zespole się nic nie zmienia i bardzo dobrze. Holy Molly and the Crackers. Kolejna płyta Kiss Me Before You Go, tytułu utworu, którego słuchaliśmy. No i pozostałe utwory myślę, że tak samo. Jeżeli ten się Państwu spodobał, to następne na tej płycie również. A teraz będzie artystka, z którą mam kłopot, ale może najpierw niech zaśpiewa. Melissa Etheridge to jest człowiek, który zawsze był daleko ode mnie. Sam nie wiem dlaczego, bo kiedy przesłuchałem tę najnowszą płytę, ona tak bardzo mi się spodobała. Ten utwór The Medicine Show, no to jest takie nagranie singlowe, takie nagranie, żeby się wszystkim podobało, ale to, co się dzieje tam w środku, proszę poczekać, to będzie dzisiaj najważniejsze chyba nagrania, na pewno ostatnie od Melissy Etheridge, ostatnie w dzisiejszym Mikrokosmosie. No dobra, już, to tylko zapowiedź. Teraz będzie z kolei artysta, który też był przez lata daleko od Mikrokosmosu, odkryty całkiem niedawno przy okazji płyty koncertowej, teraz płyta studyjna. Trey Anastasio. Sun Wybrałem chyba najładniejsze nagranie na całej płycie. To myślę, niech to będzie komentarz do tego albumu Treya Anastasia. 5:02. Chyba za dużo dzisiaj mówię, ale mam też dla Państwa wyjątkowe, mam nadzieję, utwory. Zapraszam Państwa na koncerty, które odbędą się w tym tygodniu. 16 kwietnia B90 w Gdańsku, 17 kwietnia w Hydrozagadce w Warszawie, 18 ZPT w Krakowie. Przyjadą do nas z samej Japonii. Nie po raz pierwszy i jestem pewien też, że nie po raz ostatni. Ich pierwszy koncert oglądałem w warszawskim basenie lata temu i to było niezwykłe przeżycie. Być może trzeba raz w życiu zobaczyć zespół Mono, ale moim zdaniem trzeba to kiedyś przeżyć. Nowhere Now Here to jest album, który niedawno się ukazał i tytułowe nagranie z niego. Już nie będę sięgał do tych starych nagrań. Nie. Współczesne Mono, choć niewiele się zmieniło. Niech zagra. Nowhere Now Here.